بیات اصفهان، تصنیف شماره 6. ای مه من، ای بات چین، ای سنم، پور و وشو، موجبی، ای سنم، تا جانم و